الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقال الله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان ورنو مادر اللہ دے کتاب یو دو آیاتنا استا سنوان دے تلاوت کل تدو دوارو آیاتنا کی اللہ رب العزت دخبل دوستان و اولیاء کرام و او دا غید کراماتو اغید اللہ کم عزتون دنیا و اخیرت کی ورکڑو دا غی ذکر کئی زکر دا اولیاء کرام و زمان عزت مند منن او دا غی ولایت دا غید اللہ سر دوستی تسلیمون دا دا اللہ دا کتاب منلی زکا قرآن حکیم دا اولیاء کرام او دا غید ولایت او دا غید کراماتو ذکر کرے نا اولیاء کرام حق دی دا غی کرامات حق دی دی اولی یا دا غید کرامت نے انکار کول دا دا قرآن پاک نے انکار لازمی او دا زمون مسلمانانو دا اہل سنت والجماعت مسلک دے او اہل سنت والجماعت چاہتے ہوئی چی سوک تخپل قول فعل عقیدہ و عمل کی دا قرآن و سنت و دا صحابہ کرامو دا جماعت پزیزی دے توئی اہل سنت والجماعت دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چی کرامات دا اولیاء کرام حق دی اور دغه مرو خبر دا چی پدی اتفاق دے چی کرامات دا اولیاء حق دی خو کرامتنا دا اولیاء پوس اختیار و طاقت کی نہیں لکسرنگ معجزات دا انبیاء علیہ السلام حق دی و معجزات دا انبیاء علیہ السلام پہ اختیار کی گئی بلکہ رب العالمین دا انبیاء علیہ السلام نا دا غید اختیار او دا وس و طاقت نا بغیر یو دا سی کار یو دا سی فیل دا سرگن کی چی نور خلق دا غید مقابلینا عاجز وی کمزوری دیتا معجزہ ہوئی دغه مردد علماء اتفاق دی چې د معجزین انکار کول کفر دی او د کراماتون انکار کول بدعت دی او گمراهی دی. قرآن پاکم دا اولیاء کرام حال ذکر کړي او دا غی کرامتونه ذکر کړي خو قرآن پاک اولیاء خولی چې ولی چاته وایي د ولی بس صفات زکر یو طرف تا زمین دا عوامو دا زان نا اولیاء جور کری او دا زان نا غیت کرامتو جور کری نو یو دا زان نا اولیاء جورون لی چی آغا خلق دا ولایت نا سکے چی دی ایمان و دین نا لری دی او زمین دا عوام ورتا اولیاء کرامو دیا دا زان نا غیتا سخدائی صفات سوارلی چه اغا صفات و کارونا دا اللہ خاصا دا اولی دی چه دا دا اولیاء کرام و کرامتو نی نو قرآن دا اولیاء و ذکرم کڑے دا اولیاء کرام و تاریخم کڑے وزمگا علماء کرام و موجی وی ولی چاہتا وی ولی حاغ سوک دے الولیو عارفم باللہ و صفاتی ولی حاغ چالوئی چابا اللہ دا اللہ صفتو نتیجے چی رب العالمین آبا پیجنی دا اللہ صفات با پیجن زکر دے علایت دا پالر رنبنیش اولنیش معرفت خداوندی دے چیغی تا ایمان کامل وئی کامل مومن آغا چالوئی چی دا اللہ پیجندلے ولی حاغ چاہتوئی الولیو من کان عارفم باللہ و صفاتہ ولی حاغ سوک دے چی اللہ و دا اللہ صفات بکی جدے یعنی ایمان کامل خاون بجد او اغا سمرت و آتون شدی اغا دا اللہ رب العزت بادا کئی سمر منکرات و معاسوی دی داغین و دا اولیاء کرام و اجتناب سمرت و عطل دی پاغیب آغا پابندی کئی سمرت و عطل دی پاغیب و پابندی کئی سمر معصیتنا و گناہ ندی ولی حاغ چالوئی چیدین بزان ساتی دا تعریف علماء کرے لکا شرح فقہ اکبر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی اولور علماء کرے او دا قرآن پاک اگر تفسیر دے خوچ علماء دا آغا وضاحت کرے قرآن پاک کم اللہ و اولیاء چاہتا ہوئی فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون خبردار شیخ خلقو دا اللہ پا اولیاء و دوستانو یربنی اوی وخفنی اولیاء بانی یربنی اولیاء کرام بخفنی اور اس رضی وضاحت کے چیئے رب پسنگ یعنی خفب سنگ لے جا فرمائی اولیاء کرام سوک دی الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء کرام حاغلی چاہی کہ بدوسی زنا علا وجہ الکمالوی الذین آمنوا یوب کامل ایمانوی بغیر ایمان نولایت حاصل دے دش یو دولی دا دا ولایت دا ولی دا جوڑے دو دا پارا خبر صدا الذین آمنو اولیاء غدی چی مومنان بی اجویم خبر صدا وکانو یتقون امیشہ با تقوی پس روانی وکانو یتقون دا کانو یتقون مانا دادا دا بلوغ نوالی تر مرگ با دا تقوی پا بندیوی دیتا اللہ وی اولیاء دادی او تقوی ستوی دا اللہ وامر پزے زیر اولن دا اللہ زنا فرمانو نزوان ساتن دیتا تقوی وی دا اللہ وامر پزے زیر اولن او دا اللہ زنا فرمانو نزوان ساتن دیتا وی تقوی قرآن وی اولیاء سوگ دیو گے پک ایمان وی جویم تر مرگ با تقوی وی تر مرگ با تقوی وی نو دغه ایمان په سبب الله رب العزت دوستی حاصلېږي. کله ګوره قران پاک کې داسې وایي الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله دوست د هغه کسانو دی چې چا کې ایمان وي. الله دوست د هغه کسانو دی چې چا کې ایمان وي. د دغه ایمان د وجنا او د دوستۍ د وجنا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله خپل دوستان د دیدینو د تیارو نه ساتي او د ایمان پر رڼا کې برقرار ساتي. الله خپل دوستان د دیدینو د تیارو نه ساتي د ایمان پر رڼا کې برقرار ساتي. نو کله چې یو سړی قرآنی ویلي جوړ شي ایمان پکې دی تقوا پکې ده نو بیا داغه د خوشحالی دو د پارا کله داغه د وسو طاقت نا اپل داغه وسو طاقت کینی الله یودا سکار سرغن کی چداولی نورم خوشحال شي او د نورم په عبادتو کی استقامت نه کاروای. نو کرامت دا اولیاء او حق دے خود ولی پلاس کی او دا د ولی د سرغندگی خود ولی په وسو طاقت نی دی بارہ کلی چا اختلاف نشتا. پخوا فلاسفہ دی دین یو ڈلوا لدا غی دا نظریو چی آو موجزہ دا نبی پوس کی دا زمو استاس دے ملکی او توائفہ دے چی بریلیان ورنوئی دی وی نبی موجزی اختیار منوی ولی دا کرامت اختیار منوی لاغت دا اختیار تے سرگندی دا پا مسلمانان و اہل سنتو کے اچھا مسلک لگے. کرامت دا ولی حق دے معجزہ دا نبی حق دا او معجزہ دا نبی پوس کی نی کرامت دا اولیاء کرام حق دے خو پوس کی نی. دین زمائی دا کھندو علماء کرام دام لکلی دی لکہ بعض خلق پا خبر ازان پوینی کی نصوصتی جور کی روح المانی سو کرتا لکلی دی دا سی نور علماء کرام لکلی دی وی الکرامت حیز الرجال دا کرامت تشبیح ورکڑی دا زنانو دا بیماری سرا دا مانا نا چی اس نے ناپو ہوئی و کرامت تے دا زنانو ماہانا بیماری ہوئی. روح المانی ہوئی دا تشبیح پا دو سیزنو کے دا زنانا ماہانا بیماری دا غی پا وس کینی بلا اختیار رازی دا بلا اختیار شیرے لکا حدیث کے راغلی دا حج پا سفر کی سید عائشہ صدیقہ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا دا نبی علیہ السلام طرف سفر کے حج سفر کے روانہ اول دا اللہ حبیب راغ ما جڑل نو نبی علیہ السلام پوچھو یا نفستی ولستا ماہانہ بیماری راغ لسا نماز یاو دا اللہ حبیبا دے تولو خلق احرامون تولی او دے تولو با عمرم شی او حج بم شی او مالو خو بیماری رالا سید الکائنات ورطوئی لی جارے دا خوی او شیر چی اللہ پا بنات آدم لکلے دا خوی او شیر چی اللہ دا زلو دے تقدیر دا وقت ما فا دے زنانو چی دا تولی جنب آدم علیہ السلام دی پدائی لکلے نگر یو ذکر ورطوئی چی دا کرامت پشان دا حیز الرجال لے لکه دغه بیماری د زنانه په وسو طاقت کې ویم هغه د دې د پتو کوشش کوي دا تشبیہ په دوه سیزونو کې ده. لکه هغه بیماری پټي او راتللې په وس کې نشتا، نو ولی به کرامت پټي او دا کرامت د په وس کې نشتا. ولی چې دې به کرامت چرچه نه کوي، ولی چې دې د کرامت چرچه ونه کوي. آیا چې اخبار کرا شي بای پیر صاحب پیدا شوی او بس تا دلوان دی کرامتی لسرگندی دا جادوگر دی ساہر ہو تو یہ گئی پا خبر آمان و تین کمیہ قرآن و سنت میں لرشی ہو نو دا سہر دا جادو دا منتر او دا ویلی او دا کرامت دا آغی پمنز کی فرق رشکو موجزہ دا نبی انبیاء علیہ السلام پہ اختیار کی لی کہ اختیار کی وے پریشانی دا سو جنرات لی نبی علیہ السلام معراج تلارو او دے پا موجزوں کے لیے موجزہ ہو دا مسجد حرام نہ مسجد اقصی تلاڑ دے مسجد اقصی نہ عرش مولا تلاڑ دے اور سمر سات کے لاڑ دے تاسل درس کی تیر شل روح المانی لکھلی چی نبی علیہ السلام دے کمی بسترے نہ پاسے دلو آغا بستر واپسی کی لائے خشو نو بسترے والے سڑے پروت وی نداغی یحیدو کی وخ لگی دا کمی بسترے نہ چی سید الکائنات پاسے دلو دے غلا آغا بستر لائے خشو نو آغا شان لاد تو دوال یہ سرات کی چھ نبی علیہ السلام واپس بستر اترا رہا روحلمانی بکری تلو کی براق بانے چکل سور ہوئے ویسانگا سر براق لگے دلو آغا سانگا خزیدہ واپسی کم لا خزیدہ چھ واپس نبی علیہ السلام راہ واپس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما ختم دخل کو سر مسجد حرام کیو بیا ساری خلق لگے حدیث دا مسلم شریف تراغلی نبی علیہ السلام حکیم دا بیت اللہ شرع گیر چاپیرا زی چھے دیتا حکیم وی او دیتا حجرم وی دا وگز شرعی جوڑی کی دا بیت اللہ ہی صدا نبی علیہ السلام دے دے کی ولاو ساری مشرکان توی بیگا دا دے زین اللہ مسجد اقصوات بوتلے او دا مسجد اقصوانا عرش مولا تا اللہ بوتلے عرشم اللہ تعالیٰ بوتلے اور اصل کی حدیث دے معراج کی در لترشی نبی علیہ السلام پا دغشپد ام حانی پور کی دو جبریل امین علیہ السلام دو کسان و منس کی نبی علیہ السلام دو دائی من میرا پاسولو خلاقو بیدل حتیم تیرا وز نزد کا بعض روایات کی راضی دے ام حانی پا پور کی معراج تلارا اصل کیوں دے ام حانی پہ کور کے وہ جبریل امین آغا دے نگا پاسولو حتیم تیرا اس خلال اللہ حبیب بانے دے خوب اثر آگا آبیاد حتیم لمخامخ زیرے نو آغا دے نگا براق سفر شروع شوئے حرم شریف کی چکلے مشرکان و طویز بیت المقدس کرارے مقصد میں دارے چھے موجز دے نبی حقی خود نبی پوز کیلے نو مشرکان ورتوی نبی علیہ السلام تا چی بیت المقدس تلاڑی نو مونگ توائی چی سمرے دروازی دی او داغی سور روشندانو نو سورے کلکی دی او داغی سور استنی دی نو یو جماعت تا خدا سے لیلوی خلق دا دروازو شمیر رو دا پارنے دی دلوی خلقو تلل دلوی مقاصد دا پارنے دلوی مقاصد دا پارنے نبی علیہ السلام تو چیت بیت المقدس تلاڑے مونگتا داغید دروازو تفصیل بیان کا مونگتا داغید کڑکو دروشندانون تفصیل بیان کا دا اللہ حبیب ویسا کربت قربتا شدیدا دیر لی غمرہ بانی راغے چی دانا پو حسوئی زخو کڑکوش میں رل نمتا سید القائنات پریشان ہو پریشان ہو لگے لاز کی سو سو طاقت نشتا بس دا پریشانی ہوا جب نبی علیہ السلام غم راغے اللہ بیت المقدس دستر گروان دراوز دیتا اس معجزہ وید نبی کہ وست کی ہوئے ستا پش اللہ کی یوشی وست نبیہ غسر خفتی گی نا وہ بس جیب کے پروتے ہو چاہ مطالبہ ہو کہ اتالو اتاول رویس پوچھے والا دا اللہ حبیب پریشان شو دا پریشانی سر اللہ بیت المقدس دستر گل راوز تو اور دی جسے تپوس پولو نبی علیہ السلام قتل و جواب انہیں ورکو دا دا اللہ دا حبیب معجزہ وا اور معجزہ دا نبی پا وسع و طاقت کی ہے معجزہ دا نبی پا وسع و طاقت کی ہے چکلم معجزہ دمر نوی شید او داد نبی پا وس کینی کرامتم دے ولی پا وس و طاقت کینی اگر چی حق دے کرامت حق دے لکہ دا موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ بارک را دی موسیٰ علیہ السلام دیر بے انتہا حیا نہ دو او ہر پیغمبر بلکہ ہر مومن دا حیا پا صفت بوی او بخاری شریف کی راغلی وی کم سرین چی حیا او زی کنا نو دا خوچی سخو خیا دے کئی حیا دی ایمان پیسو کی اوی صدا حدیث دا بخاری شریف کی راغلی او سڑی یہ رو تا وصیت کولے چی دا دور حیا کے دور حیا کے دا اللہ حبیب ورت وی دا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ دارور دے دا حیا نہ منے کا وما حیا خود ایمان نہ دا دام دا بخاری شریف حدیث تے چی حیا در نلار نو چی دے سخو خی کوا نو موسیٰ علیہ السلام بے انتہا حیا نہ کو وی چی غسل بے کورے لر بلارو اور دریاب کی بے لر غسل کو اور دام یاد ساتھئی ہمیشہ دشمنان انبیاء علیہ السلام نے دیر تکلیف رسولے اور داخل مرگر سزا نصابی منافق دا دیر تکلیف رسولے دیر تکلیف دا کافر و مشرکان دا لاس علی چی سمر دا آغا چاہ دا لاس علی چی دے وین چی دستا مرگر مخو منافق دے دے دیر درد رسولے ہر پیغمبر تا دا منافقان دا لاس علیر درد رسولے دے نبن اسرائیل اے رادے شندل اعلام بھی کنا نداد دا دے بدن کس نقصان لے الہ العالمین دا نغختا چہ دا امت کا ذہن کی دی دعوی چہ دا نبی بدن کی نقصان دے ذکر آو مسئلہ دا وی نبی دا بدن پا اعتبار پتھول خلق کی بخیص دے دے جن حضرت دا علماء وی دا دجال غلام احمد قادیانی دا دجالیت یو علامہ دام دا چلے پا یو سترگوانے سو رن دو نبی پا سترگرن نشکے دے نبی ہو غندامن والے بلکہ نبی تا اللہ دا سے حسن ورکڑے صداغ حسن مقابل سکن شکولے دا نبی لوی شانی دا نبی علیہ السلام بارت راغنی فکم الار چدا اللہ حبیب بطیر شو صحابو باغ اللارنا معلومو لچدا اللہ حبیب تیر شے زتا غلارنا بدمشکو دا امبر غنتی بیت لو دا غلارنا بدمشکو امبر غنتی بیت لو دا نبی شان لیوی ورمو عطا سے تخلیف سور اصحابوی تیزی یہ روایت کے راغلی ہے صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغ جز قربان لر و دوم ما طرف تعاون و مدد کا دا اللہ حبیب سر سمال و دولت و سرا و سنگر کھلو ریخہ سر شیشہ ہن ترارا نا صحابی شیشہ رارا نبی علیہ السلام دا گرمی موسم و خلبت زیادہ راتلا دے لاس مبارک نے آغا خیلہ دا سی پتیری راجہ مکا او پاغا شیشہ کی ولی واسولا ویدہ اللہ نبی علیہ السلام حتر لگئی حدیث علماء لکلی و ایدا غفلی دا سے برکات چی اغفل سکے اغفور نبا خوشبوئی رو چکے دی کم کور کچی اغفل پرتاو اغفل نبا خوشبوئی رو چکے دی دا نبی شام دم رلوئی تو اگر نبی علیہ السلام نے امی سلیم رضی اللہ عنہ پا کور کیو دو قرمان دا صحابیات دا مینینا اغم اصال دنیا کس اتنیشی پیش کور نبی علیہ السلام دے جرا پاسے دے خوالے کی ساتھی آغی ور تسلو خیش خوالے جمع کئی سید القائنات ور توئی بیجی دا سکے انہیں سلیم توئی وہ قربان مو دا آتر کے گڑا ہو آگیا زمو دا آتر انتی بوئی دے اچھا دا آتر ہوئی زمو دا آتر انتی بوئی دے اچھا دا آتر ہوئی نداد دی دجال او داغد دمراہی والا مدام دے چلے پیستر گسو پیستر دبانے لگو نبی سلیم الاعضا والے نبی سلیم الاعضاء والے دا نبی شان دے روی حدیث دا مشکاہ شریف کے راغلی صحابی ہے دا سوار لسن اس پگمئی واو نبی علیہ السلام ناستو روی ما با کلب مخ مبارک لتتل او کلب ان اس پگمئی لتتل ما دا فی سلو کا چدا اللہ دا حبیب مخ دا اس پگمئی نزیاد پڑکے دو دا اللہ دا حبیب مخ دا اس پگمئی نزیاد پڑکے دو او آنس رضی اللہ عنہ قسم بخوری وَي وَاللَّهِ مَا مَسِسْتُ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا عَلِيَنَا مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَإِذَا اللَّهَ فَذَاتِ عَلِيَ مِنِ قَسَمِ مَا چَرْتَ رِخَمْ اَوْ دِيبَاج فَلَا سُتِنِ بِمَسَكْرِ چِدَادِ دَ رَسُولُ اللَّهِ دَلَا سُنُنَ نَرَمِ اللَّهَ حَبِيبَ دَا سِ عَجِيب شَانْ وَالَا بَدَنُ حضرت احسان نبی اللہ عنہ نبی علیہ السلام شاعر لاغد اللہ دا حبیب بارک ویلی واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك خلقت كما تشاء. اصل محبوب تا حضرت حسان بھی ادا شاعر ہو چې رسول الله ورت مسجد نبوی کې منبر پر دې الله د حبیب ته ژوند په منبر ناز اے مشرکان زما حج و کئی تو جوابو نہ کوا جبریل امین بشیرون جوڑے کتا سر مدد کر اور اللہ حبیب دعا کرو چی اللہ سر مدد ناخت الحبیب تو دوری اور اللہ دا حبیب دا حسن حال بیا نہیں وی و احسن من کلم ترقت عینی تانا خیستا زما ستر گلی دلے نوے واجمل من کلم تلد النساء او تان حسین من دوزی گولن وین دادم علیہ السلام لرایا لی تر قیامت جسمر من دی بجی کی پیدا کی خستا ان تی حسین نہ دے گی وی بس حبیب نور بسی خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء سدا ہر عیب و نقصان ندا سے پاک پیدا شے لکت بوے چستا سنگ خوخوا آغشان پیدا شے کہ انکا خلقت کما تشا خبر دے دینا ہوا چی بنی اسرائیل ایداد موسیٰ علیہ السلام دے بدن کی سعیب دے رب العالمین دا خبر نغواری دا اللہ غیرت دا نبرداش گئی چی دو مت ذہن کی دیداوی چی دے نبی بدن کی عیب دے حضرت موسیٰ علیہ السلام وزل بخاری شریف حدیث کے راغلی غسل کو جامع دی او گت دتا سکی او غسل او کو دریاب کی غسل کو لے چگل غسل نفارغ شو نو جامو تراغ گتی تھی منڈی کی پیگئی تو خبر آوان جامع تی دتا سکر کی دی گتی منڈی ہوئی موسیٰ علیہ السلام دا گتی پسرا منڈ ہوئی وی سووی الحجر سووی الحجر اے گتھی جامی میرا کا اے گتھی جامی میرا کا گتھا چتو دلی گیا اللہ دا حکم مطابق دوی نوی ہر شید اللہ دا حکم تابع موسیٰ علیہ السلام ورپسی دے گتھا مندی وی دا بنی اسرائیل اغتو لے والارو چویلی چر دا بدن کی نقصان دے آل تا ادرے دا گتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جامی راواغس اور جامی واچو لے خدای خود جلالی شانو کنا نامسا اور سرو گتی لے گزار میں شروع کر دا بلا معجزہ دا ہر گزار چی بے طول گتا کے نخہ جوڑے دا سو گزار راوا چو لو گتا کے نخہ جوڑے دا دا دو معجزے سرگند شوی وہ دا موسیٰ علیہ السلام پہ اختیار کے نوی موسیٰ علیہ السلام دا غختا چی زمانہ دا غسل لپس دی جامی گتا ہو تختے دے توائی دا نبی معجزہ خوپوس دا نبی کے نوی بیا اگر استا پہ اختیار کی خدا سے کی لڑگے گئے سر یہ گیسے لگ راوا چلو خدا نخ جوڑول لچا پلاس کی را گیتا کہ نخ جوڑول لچا پلاس کی دی موجزہ دا نبی حق دا خود نبی پوس و طاقت کی را اللہ عزت دا بدر جن چکل کی دو نبی علیہ السلام یو موٹے شگ راوا غصی وی شاہت الجور اس گر دا خستالہ سے اختیار دے چی یو موٹے شگ راوا غصی دا سنی غرزولے خود زرگن و خلق و سترگ و ترسول او اغسترگ تلندول ستا پوسکی نشتا اللہ اور تذکر قرآن کی وی وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما زما حبیبتا وشتی نکڑی کلچی دی مٹی نشگی وشتی اللہ عذاب تے چڑ کافر استرگی وشتی وی اوڑن نکڑی وی موجزہ دا نبی حق وی خود نبی پو وسع طاقت کی نکڑی معجزہ دا انبیاء علیہ السلام حقوی خواہ معجزہ دا پیغمبران و پوس و طاقت کی نہیں ندارنگی کرامت دا اولیاء و حقوی خواہ دا اولیاء و پوس کی نہیں علماء و تشبیح ورکڑے کرامت با ولی پتھائی کرامت با ولی پر اختیار کی نہیں کرامت با ولی پر اختیار کی نہیں بلکہ صوفیاء و لکلی وہی دولی کا پارا خطرناک کرامت کے نیچے داغ شہرت اس دولی کا پارا خطرناک کرامت آ گئی چې دا غي سوسی شهرت شي او دام غره یاد ساتي زنه وخت موجوده دور سره یو سړی ولي وي په اعتبار اخر خاتمه لره یو سړی له کرامتونه خارق العادت شه سرګن شو نو داغت سیرت او صورت داغ ظاهر او باطن بد قرآن په میزان سره کچری داغ ظاهر او باطن د قرآن د میزان سره برابر دی عقیده هغه شان د څنګه چې قرآن وای سرگنجی خو عمل ظاہر و باطن دا شریعت نا خلاف دے نو دا دجال لے دا ظاہر و جادو گر لے دا ولی بشی کے دا ولی بشی کے نو دا اخبار میں پیچھ رازی او مسئور ہے یہ جب اسلامی نا کرامتو نا سرگنشی دا ستلال سے استامخ کم کئی چالا پلو تو بانے دمونا سے ویر گرے غنتے خون لے چال سوئی چال سوئی استا مخ کی پخبل اختیار کئی دا ساخر و جادوگر کرامت دا اولیاء و حق وی خود ولی تلاش کی ولی دا آغی دا پتولو کوشش کر ولی دا آغی دا پتولو کوشش کر ورنہ کرامت دا اولیاء و حق دے او دور کرامتو لڑی چھر آغی شمیر لکی یا خزمی دا خلق گرا ولی دا چالے چھر سڑے نا کلمہ ورگی نمز ورگی نازان ورگی نقامت ورگی خو مرائی پغاڑا پیوا چاہیے اور ملنگانو کا تل پیدا دیس اور لاس ہوتی اگر چمتا ہوں تی رولی سی اور بیا چر سو بنگم ورسر شروع اور اس کا یہ تمجھے کہ دی اولی او دا شہید دا قبر پخواد لیکن خود دن سر اروانش منوائی ولی دارے لیکن خبر پا اور جاستا ہوئی ولی ربز دا ولی اگر مارانا لڑا مانان نہیں سی پلانے ہوئی دیر بزرگ مارانا لڑا مانان بھی نہیں ولی تخاو یر دیر فلانے بابا دیر ولی و بزرگ تیر شے مار بے رہنیو پا دیوار بکی ناستو اور دیوار بے تکول و روان بے شریعت دا مار او دا للم دا نیو حکم کھنے گے کڑے داغی دا قتلیل حکم کھنے شریعت داغی دا قتلیل حکم کھنے تردی چید اللہ دا حدیث پس حبت کی صحابہ ناستی و مار پس دو لکڑی حدیث کے راغلی یعظلت نبی علیہ السلام بیان کل صحابہ ناستی و مار روت صحابہ اور پسی ورپا کے دل مجلس میں عمر امر لکھ اتخ سید نبی علیہ السلام میں ویا تاسو نہ بچو تاسو اللہ داغد شر نہ بچو ساتلے دمار لڑم داغی دا قتلو دے حکم دے دمار لڑم دنی او حکم دے چرا بمی چرا بگڑے او بیا بسکے زمون دے ملک خلق اولیاء اکرام دینے جھوڑ کرے او کل راگ ناپوہ یکی دیوی ویرا کچھ تسو تیرو جی کنا نو دائی ویلی ویلی سو کیا با پت گرزی پت کم یا کبا پت گرزی یا با چتا غر کی گرزی او پا غار کی بیموی یا با پا دریاب و زنگل کی گرزی پا خواد ناپو حسین کی دا مسئلہ و رج دلیوا نو چتا غر او غار کی چی بیدا سے سکولی دل کن نا با ذر روی نیو چی رمال با بسو دو آگا نیچے حرام چی او با دلیو انتوب دو جنہ گرزی یو سڑے پغار کے نوت جنگل کی گردی دے جمی مز نکی امر بالمعروف نشتا نہی عن المنکر نشتا دا مسئلہ علماء ذکر کرے یو سڑے پا غر پا سر کے نسشتا دے ننو نظر بے سے غلط استعمال شی سوکشتا دے ننو دے با غیبت سواری سوکشتا دے ننو دے با دے چاہ چھوگری او غیبت سوکس یو سڑے پا کلی کرے اسباب شتخ و نظر غلط میں استعمال ہے امتحان دے کر خلق چغلیو غیبت کئی خودے نکے دارنگی چغلیو غیبت کی خودے ور تغد نکی آغا غر والا ود مقام و مرتبی تنیش رسے آغا غر والا ود مقام و مرتبی تنیش رسے دیو جنداد خلقوں کی غداو لیا اکرام دی کلراسی کی جماعت کے دعا زانو دوش ویر حضر علیہ السلام منندی جماعت کی مسکر دیو جنداد خلقوں کی اور یو ملاوی جنا مقتدیان بسند پویو طلباتی یو اذانو کی بل راشی اذانو کی نو دو کسان اذانو تا علیہ استاد نمکو بخضر علیہ السلام نی جماعت لرازی ناغی دے وہ اس پسپ ہوئے ولی دا سے کار دے چیزن امامتی نکو مونا ما پس استاس امس سے کی نبی چی موجود لی دا مقتدی امامتی درست کنی کوئی گئی تا خبر بات اچھا دینا ملی دیا دا بھی کہ نبی موجود ہے بے قرآن بھی کی نبی نے سکڑان بھی کی دے وہی حضرت گنگوئی رحم اللہ کے قاسم نانو کی رحمت اللہ علیہ تو سترا گلی ورت یہ خوب ملی جلے ایسن کا خوب ملی جلے یعنی عالم ترشے محدث تھے لی عالم محدث ترشے نواب صدیق حسن خان میں اسی لگی دے میں ریاغ مختی ہو نبی علیہ السلام اور پسی ہو ناغور تو داخو کی دے نیشی کہ نبی نے سوک مختی سی اور یہ سورت کی دیشی نبی نے آگا وقت خلق وان کی دیشی کہ دغ میت اور جنازی اور نبی کی جنازہ کرے میں معلوم ہی جدا دادا گاؤلیا تعبیر الرویا کے لیے شانو قاسم نانو کی رحمت اللہ علیہ اور تو معلومی گرا چ نواب سے وہ فرش ہے وہی دا خبر لامن کتنے بھی کسو کرا ہے اور مولانا نے وہی نواب صدیق حسن خان و فرش ہے اور تو اس دے مدینہ واند کی دے نیشی واند کی دل بے بھائی چہ دا میت کے جنازے کی یہ نبی کے جنازہ کی مگر چی نبی موجود دے باز خلق دا کی دے وہی نبی علیہ السلام ہر زے کی حاضر اور ناظر دے نہ مثال پتور بانی دی جماعت کی نبی علیہ السلام حاضر دے و موجود دے نہ ایمان سروائے دے یا امام پسید دی خلق مسکی دی نبی چی موجود دی اگر نبی علیہ السلام رو گے لکلے ہو تاوستہ حدیث کی تیر شن نہ نا وقت شن خلق ابو بکر رضی اللہ عنہ لوان دے قربان دے سیدنا ابو بکر صدیق دے منی و محبت دیکھ نبی علیہ السلام رو رسے دو صدیق رضی اللہ عنہ قرآن جو ویسا لگے قتل نا وہ صحابہ دا سے اسباب استعمال کل چی غلط پتہ ہو لگے دے چی نبی علیہ السلام راہ مسلم عرص کو شکو مسکے اگر چلا اللہ حبیب ورطہ اشاراو کا چی رسو کی جمع خوامک کی شو نبی علیہ السلام راہ گن مجھے اوکو کل چی مجھے شو نبی علیہ السلام ورطہ ما خطالہ ہوئے لی رسو شو ناغد اپلار میں مواغذ دو وید ابن ابی قحطہ حزوی تدار وان دی چی پیغمبر نے مخی مزید دار صحابو شانو دفلار نم واغس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی دفلانی زیلا دا مناسب دی چی نبی نے دی مخی منزنہ ہو کی دا اللہ حبیب اتا دی موجود ہے دی مخی منزنہ کو دا دا نبی شانی چی نبی وی خضر علیہ السلام راغلے دا دا دروغ کسی کہا نہیں دا غولیاء اسابی چی غیر غرمانان لمزن وردی یا غط نغط لی ورے غٹنا غٹنی ونی چرسنا بنگلس کی نبز کو چمر سے خلق پہ جنڈے اترے داوئی ابھی اور آیا تو ساتھ خلق آسی بھی کنا خبر سمے کل اخری اور کل شیطانی سرات بھی وہ تو بھی عوام ادا طریقہ دا رشتیا وایا دن تیرا بلاغ اثر نہ کرے اور تو بھی غلط ساہران جادوگر یو خبر کو چھتے سمے اخری کنا ندیا اغیبانے بلکہ ادا سنگے سمے اخری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے زمان کامل جن لے غرد ساہران و دا جادگر و دا دو کمار و چال لچنی جی خوبہ شرط دی چی قرآن نزیزان خبر کرے او کنگا اتا قرآن نزیزان از دیکین ار چا چال بکو من چلی دا ہر چا دی ہلے و دا مکر دلان دی برازو او کدا کتاب در سرائی کنا نپتا دا چا مکر دا چلی قرآن پاک کی آیات راغلے نبی علیہ السلام بخاری شریف کی داغی تفسیر کرے دا شیاطین نے دی دیدہ مخی دی اسمان او دی فضال حتل او خبر لبے غب کیا کلچ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رولی گلے شو نو دیدہ اسمان دا غب کی خودونا بن شو علماء لکن اسم دا امتحانا غب کی دی باز ریو لکن اور اگر حدیث دا سے دے وی رب العالمین چکلا تخت العرش مولا کی دیو خبر حکم کی نو کدی او اسمانوں کی دا سی شور شی لکا یو غط زنجیر کی فرش لرا غرزے دی شور سرا تمام ملائک بے خدا و بے ہوش پریز وی جبریل امین علیہ السلام پٹولو کی مقرب فرشتر دا پا ہو سراشی حدیث کی راغلی سی نو دا اللہ کا پیغام دل رو رسی چی اللہ دا حکم کول غواری دنیا کی دا انقلاب راز دیو قوم دا ہلاکت دچا دی عزت دچا دا ذلت ذکا جی قرآن شریف کے ایک نو کل یوم ہوا فی شان تا ہر یو وقت دا اوقات کے اللہ پہ اوکار کے ګوره یو یو سکند کې د چا د مرګ نه د چا د ژوند د چا د عزت نه د چا د ذلت د چا د ورکړو نه د چا د بندېدو د چا د صحت نه د چا د بیمارۍ کی سلی کی کل یوم هو فی شأن په هر یو آن او وقت د اوقاتو کې الله په یو فیصله کې د چا د مرګ د چا د ژوند د چا د عزت د چا د ذلت د چا د شقاوت د چا د سعادت کی سلی کی ذکر اور مخیارانو مشرانو ار وخت خیر غواړي دا مشرانو وی کنه ار وخت خیر غواړي ذکر یو وقت د اوقاتو کې د الله رب العزت هي سدي ظاهري کی سرګندي د جبريل امين عليه السلام خبر واوري او اسمان د هم اسمان والا ملائکه نو وی چې الله د دې خبر پیغام کړي و هم اسمان نفس پغم اسمان تاس پغم نفس تنزم لا سلورم لا درم لا تر دې اسمان خبر ورس دا ګوره په دې فضا ورېځو کې ملائک مقرر دي نو هغه خبر د اسمان دې فضا والو ملائکو نه راشي نو دا شیاطین یو بل لپاس داسې ودري نو دغه ورېځو کې کوم ملائک چې دي خبرې له غوږ کېږي نو اکثر خو داسې وشي چې الله قرآن پاک کې وایي الا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب مگر آسوک چپت وکی دی نور پسید آسمان نیو سروت کراشی او دا غصر وقت دا کل ازمکی لمراشی رزمین دا عوام سوئی و افلان شہید نشغلون جتی گی پوری ایت خبر ما تاو جو ملک پل بنی ملک پل دا خبر شیطان پسی سروت کروشی دے دا ولی نشغلون جتا سو پوری ایت خبر ما ہر شے منگ دا گمراہی سبب گرزو ہر شے منگ دے گمراہی سبب گرزو اور نبی علیہ السلام فرمائے لی منگ یہ ظل اسمان کستو رہو اس سے حلال کی رہے چور پسی جوڑش نبی علیہ السلام صحابی تو اتا سو بسوئی جاہلیت زمانہ کے چبدا اتا سو بسوئی ناغید اختل جاہلیت تو دور اغوی منگ بدا اتا سو نبی علیہ السلام ہونا خبر ادا سے لگا بلکہ اللہ چی فیصلو کی اسمان کی شورش اور دیار انبیاء اسمان اتا سو وہ اسمان نہ لندی اسمان پورے جا دے فضا ملائک ولا خبر اور رسے لدا سے عتیم دیو بل نہ پاس ودری دیو غد کی دی نو کلا خوا سروت کرو رسے عمرش او کلا امتحانن دا سی وی اللہ و الا من خطف الخطف مگر آغا سوک چھ تختول کی تختول یو شیطان خبر نیمہ غنت خبر واری روی تختول اغنی دا خبر اسی چرد فلانی دا مرک فیصلہ د فلانی د تخ نه درا غرزیدو فیصله وا د فلانی په تخ باندې د ناس ته فیصله وا د شیطان واره ده کنه دغه بازار کې چې ناس ته او په دکان کې ناس دی او لاس ګوري د تکاهل وای دا چې نصیب معلومم قسمت معلومم چانه څه شی رخ شوی هغه معلومم چا باندې کوډه تاوی شي هغه معلومم د پټ ناس کی بازار کې نو دا شیطان راشي غوږ کې ولوي چې اسمان کې خدا سے خبره شي اگر یې مثال ده سې کنه نا خلق لغوی بل دا کار بچی جس لانے کا کام امر کی حبر اللہ مخیان رسی دکنا بس تو خلق کی شہرت اسی نبی علیہ السلام فرمائی لی وی بیا کسل دروغ وی زر دروغ وی او سل پیرے دروغ جن ثابت شو نو خلق وی یاد منی شی چی اویلو چی فلانے کار بچی یو فلانے شو دا آسمانی خبر رسی لا کلا نا کلا چی مورید لغوی دا چل شوی کور کی بجلی یا کلا سمی اخری کلا سی سمی اخری داغ آسمانی خبر وی اغا حسن کی یقینی خبر آئی داغ یوی خبر دو وجن بیا طول عمر پا دنیا کی سکے طول عمر پا دنیا کی دروغ چلے طول عمر پا دنیا کی دروغ چلے اور داغ سحر و جادی و طریقم دا یعنی شیاطین تابع کری دا باز پتو خبر و خبردارے دے ساہران و جادوگر و کاہنان و فالگر و تور گئی اور پدی طریقے دخل کو عقائد خراب ہے پدی طریقے دخل کو عقائد خراب ہے نظمائی زتمین دو اولیاء کرام آغا دی چکم قرآن پاک ذکر کری دا آغای کرامات آغا دی چکم کرامات قرآن و سنت ذکر کری او کل خارق العادت یو کار شے لکا حدیث مشکات شریف کے راغری دا نبی علیہ السلام یو خادم و غلام و سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غنو او دے لقب دا دے لقب خپل میں محدثین لکلے یا مہرانو یا ددخل نمسو رباح رباح نمو دلو او با اختل نمی ہر کرو چاب اور تویستا سنم لے وی زماغن لے کم نم چرات نبی علیہ السلام نے خیر یو سفر کے نبی علیہ السلام سر جہاد کے روانو نو یو صحابی بستڑے شو نو داغا غا سامان بد پشارا ہو چکا بیا کب بل ستڑے شو نو داغا غا سامان بے پشا کو نو دا اللہ حبیب ورطوئی انتا انتا السفینہ تو خدا سی لکا کشتے کی خلق سامان کی دی کی دی تو خبا ملاد طول خلق سامان کی بس آخپن نم پزے پاتے شو بیا کب ورطا چاوئی چستا آخپن نم سرے ویزم آخپن نم سکے زمان نم حاغ دے کم چرا تا حبیب خیلے علی رضی اللہ عنہ ویتولو کی محبوب نمسو ابو تراب دا ابو تراب ور تچاویلو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو حریر رضی اللہ عنہ سم اختن نم دی خلق لنے وردی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نلے ودائی پیشوگانو سلمینو یوزلی لستونو کی پیشونی ولیو اور آروانو نبی علیہ السلام تمخیل ورغی دا سی ابو حریر وی پیشو وی انت ابو حریر بس آغا ابو حریر نمشو نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یوزل کور کے نو نبی علیہ السلام دا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کور تراغی ویلی سے شو یرا زما دا غط پر منس کی دا سی سے جنگ راغی خزی خاون منس کی جنگ راضی کنا زمو پختنو یو جہالت نے خزا پر کور کے دا سی ساتھی جدا سی یو سڑے یو حیوان او زناور رم نہ ساتھی بلکہ آغا سڑے لی پختون دے چکور کے وال ڈیر کئی تکول ڈیر کئی جنگولے ڈیر ہوئی بدیر ڈیر ہوئی بھائی یہ خبر بات اعلان کر اللہ حبیب وی خیرکم خیرکم لأہلی تاسو کی بہترین پیجن یا اسو دے چھ سوخ پل کور والا دے پارا بہتر مخی در اللہ واقعات رشی ہوا وی یوزل یو سڑے دے خپلی بی بی نتنگ نویوی چر عمر رضی اللہ عنہ لے شکایت کو نو آغا کور تراغے چر شکایت اللہ مذہبی کتاب الکبائر کی واقعہ ذکر کرے وہی عمر رضی اللہ عنہ کو سکے ولارو چہرہ دے بروزی نظم اور توام جدا ما خزق ما دیر تنگئی نوائی کور کی دے عمر رضی اللہ عنہ دے دیدی سے خبرے دیدی علاقی دے دی خبرے کھولے احلک سمجھدار غور کی ویجی تالا گورا و دیشان لدے گورا دے تمام دنیا بادشاہ امیر المومنین تو گورا اغل دیدی دا سی پتی زی خبرے کئی اغور سر گزارا کئی تسوکے بس را روان سے اڑتا پوس لکو لیکن عمر رضی اللہ عنہ کسی نہ روتو چھوئے قتل دا خسو کیا رما کسی نہ راغلے واپس روان دے روی وقت دے راش ویسی جا غاول حل نبی ہوایا تو لکی سیو لکی رکا چیزو خود بی بی پا سر شکایت نہ راغلے ہم وہ چیتا سر تیزی تیزی خبری کئی نزو سوکے آغور تو ادا مختصر جون دن دے دا زما دا کور خادم دا زما جامع ما تنینزی زما عرص کئی لکو یو خبر پتیز ہو کا ما برداشت کا نسو دنیا رو غرزی دا پھر گئی تا خبر بات دنیا رو غرزیدا نو علی رضی اللہ عنہ بی بی اور توی فاطمی رضی اللہ عنہ زمان آگا پا مز کسی جنگو شو خفو لارو کور نہ خفو ہوا تھا نبی علیہ السلام اوی تو گر علی رضی اللہ عنہ کم زیکر چاورتے جماعت کیو دے دے علی رضی اللہ عنہ جماعت کیو دے دے نبی علیہ السلام راغے لنگی دخپون اللہ شویو او سڑے پخارو کیو دی دے نبی علیہ السلام جماعت کی فرشنو قالنو ننو دغشان پر ایک بمسکل نبی علیہ السلام پسو کولو مزبے کلی ازل بارہ نشرو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام پا خط کی سجدہ لگولا پر اس سے چٹے صحابی باجری روڑے و مسجد نبوی آدا سے چٹم میں باران چھ بکی دو کنا راوری دو بدی ازل صحابہ ویلی مودا قربان دا اللہ دا حبیب دا تواز و عجزائی ویلی دا جماعت جوڑے نبی علیہ السلام وی پھرے کی زائی دا موسیٰ علیہ السلام دا جنگڑے ہوتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان تے جنگڑا جوڑا کروا ما تدا خپل جماعت د موسیٰ علیہ السلام د جنگڑا غن تخکار سے نخارے والے دخپون اللہ رکول الال علی رضی اللہ عنہ فضیلت تے بے قم ابا تراب اے دخارو پلارا پاسا دا علی رضی اللہ عنہ تولو کے محبوب نمسو ابو تراب داور کا سید الکائنات لے لی محبر سفینہ بے ما تخپل نمسکا وے بس سفینہ میں نم دے سید الکائنات رات ویلی جتو ہو بس دا تیلے کا سفینہ بدے یو لخکر کی روم تا جہاد تا لارو روم تا لدشمن اولیو او لخکر تے نگڑ ورسو دا مسلمانانو دا غی پقیت کے بیار اخلاص شو نو پزنگل را روانو دیتوی دا صحابہ کرام و کرامات ویو خطرناک زمرے ورپس رووتو غلم دیتو دا صحابی ورتسوی وی غلم دیگا ما انا رسول رسول اللہ زدہ اللہ دا حبیب خادمی او دا اللہ دا حبیب قاتلی علماء لکلی دا حدیث مشکات و طول کتابوں نے ذکر کرے وہ اغزمرے راغے اور سرے کیا او بیا د سره پټول لار روان دي وای چې ته جنگل کې بشور واوریدو ناغز مره باغی طرف ته ور متوجی شو او چې دی خپل لخر پر نور رسول نو سره ولو خذل لکسو رخصته او دول پشاله اطراف کو زمره واپس دا د صحابه کرام کرامات اوس دی کې دا غس وس او طاقت خړو نو کرامات دا اولیاء او صحابه کرام حق دي دا زمای عزت مند کرامات ندي زمون ناپو هوي وای د ولی کرامت ته اجنډا پیسې ولاړه نه دا الله او رسول ویلي کتاب دې نه پوي د وجه نو دروړي دی دی وی بلولو لکرامت وای دا غرامت کولو لکرامت وای چې دا د تبې سر هوږي د باد او د اولاد د ورکولو د مقدمو د ختمولو زموار دې ته کرامت وای دا خو خدای ته هغه نه طواف کول مال کې سټل او خار سټل هغه ته کرامت وای نہ کرامت دا اولیاء کرام حق دے کلا کرامت دا سی کما او تاغل او نما او طالب بی عزت اختیار حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اغا صحابی چدا اغا دا سر سودا شویو کافر کسان وجری پلاران او ترون نو نئی کہ سر مراد دور دور پیسی بدل نا غلط پتہ لگے چ نما دا سر سودا شوی شہید بخاری شریف روایت تے نو شہادت نمک کے سوال کہ یہ اللہ زما پلاش بان کافر مقادر کے اللہ ما دنیا کے دا غیرت کرے چھ مشرک سرم الاس نوے لگولے عاصم رضی اللہ عنہ اغا صحابی چھ دا غد سر سودا شویو کافر کسان وجدی پلاران او ترون نئیوی کہ سر مرار دور دور پیسی بدر ناغل پتہ لگی چھ دا ما دا سر سودا شوی شہید شو بخاری شریف روایت تے نو دا شہادت نمک کے سوال کہ یہ اللہ زما پلاش بان کافر مقادر کے اللہ ما دنیا کے دا غیرت کرے چھ مشرک سر ملاس نوے لگولے رما دا مرگ نفسی دا مشرک ما سر اللہ سنو لگی نوی چکل شہید شو کافر ہوئی کرامت اس گرد وی راغتا کی اختیار ام نیشتا واللہ سنگے فدا راغ کرامت کافر ہوئی سر تپری کو نو اللہ پی دا بمبر و مچائی مسلطی دا آغی دا یر نا کافر و نجدی کی دینے چل کزوی دا مچی چی دے ایسا برو کئی چی تیارش نا دا بمبر و مچائی بتی لری چی سر بتی پری نو دای د تیار په انتظار او خدای خبر چې کمل کې باران وشو او خپل ډک راغې د صحابي لاشي او الله کافر دا په لاس قادر نه نو بمبر ته پچاو اس مقرر شې موږ تاسو وایي یو غره بمبر ته مقرر لیکن دا صحابي کرامت دا غلا سبو یو رو دا صحابي کرامت ان شاء الله دا مخکم تفصیلا جمعو کې ذکر شوی ورسره ورسره به دې خبرې تفصیل کو اولیاء حق دي دا اولیاء او کرامات حق دي خدای نه چې عوام سره جوړ کړی چیو چرسی بنگی خلاف شریعت سڑی تو ولی آیا چی سولا ڈیر لی ونی شوی دا ڈیر بھی ولی دے نو لی ونی چی مارانو لڑمانانو اغی سر لوگی کئی اغت دا کلیمی دا موز دا دی پا اغا ولی نشی کری ولایت دا پارا دا قرآن و سنت علم معرفت خداوندی دا اللہ صفات تقوی دا ورطا اللہ رب العزت پا کتاب کی شد کری اللہ رب العزت عزم و استاس تمام امت مسلم کو حال وان رحم کی اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متلبسا فنضل واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله تعالى على خير